30 raty 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 maja, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Z okazji święta Konstytucji 3 maja prezydent wręczył trzem oficerom awanse generalskie. Premier Litwy skierowała gratulacje z okazji dzisiejszego święta do szefa polskiego rządu. W Bieszczadach słonecznie i robi się coraz cieplej, pogoda sprzyja wędrówkom. Awanse generalskie z okazji święta Konstytucji 3 maja. Zwierzchnik Sił Zbrojnych prezydent Andrzej Duda wręczył akty mianowania trzem oficerom. Dwa awanse to wyznaczenia krajowe na ważne dla polskiej armii dowódcze stanowiska. Trzecia nominacja to awans na kolejny stopień generalski dla Sławomira Wojciechowskiego, polskiego przedstawiciela przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej. Prezydent Andrzej Duda, zwracając się do awansowanych generałów, zwrócił uwagę na moment, w którym wręcza im nominację. To piękny dzień i ważny, to święto Konstytucji 3 maja. Mówił, a nominacje wręczane w takim dniu to wyróżnienie. To wielka odpowiedzialność. Dzisiaj dzierżyć w swoich rękach zadanie zapewnienia bezpieczeństwa w wolnej, suwerennej, niepodległej Polsce. Dwie krajowe nominacje to wyznaczenia dla Marka Sokołowskiego na dowódcę generalnego oraz Krzysztofa Stańczyka na dowódcę WOT. Obaj pełnili obowiązki dowódcze od ubiegłego roku. Prezydent nie powoływał ich przez kilka miesięcy, czekając na nowy rząd. Podjęliśmy tą decyzję z panem premierem zupełnie spokojnie i obydwaj z głębokim przekonaniem. Trzeci awansowany oficer to Sławomir Wojciechowski, od dziś czterogwiazdkowy generał, a to najwyższy stopień w polskim wojsku. Wojciechowski jest polskim kandydatem na szefa Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dzień Konstytucji 3 maja jest też świętem narodu litewskiego, pisze premier Litwy Ingrida Szimonita. Gratulacje z okazji dzisiejszego święta skierowała do szefa polskiego rządu Donalda Tuska oraz narodu polskiego. Na Litwie ten dzień zaliczany jest do dni upamiętnianych, ale nie jest wolny od pracy. Premier Litwy napisała, że Konstytucja 3 maja jest dziedzictwem naszych dwóch narodów oraz symbolem wolnych ludzi, które nie straciło na znaczeniu i może stanowić inspirację również w obecnych czasach. Ingrida Szimonite podkreśla, że Polacy i Litwini są bratnimi narodami i historycznymi sojusznikami. Nasze narody zawsze łączyło pragnienie wolności i jasne zrozumienie, że jesteśmy silni tylko wtedy, gdy jesteśmy zjednoczeni. Przypomniała szefowa litewskiego rządu i wskazała, że solidarność i ścisła współpraca są też niezwykle ważne w obliczu wyzwań, które stoją przed dzisiejszym światem. Premier Litwy wyraziła przekonanie, że wspólne osiągnięcia z przeszłości i wyzwania przyszłości zainspirują nas do kontynuowania bliskiego dialogu oraz strategicznego partnerstwa. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. 20 lat Polski w Unii Europejskiej zmieniły życie Polek, mówiły zgodnie gościnie w Bez Uników w rozmowie politycznej na antenie Trójki. Zdaniem Elżbiety Jakubiak, byłej szefowej gabinetu prezydenta Lecha Kaczyńskiego, praca kobiet wreszcie została uznana i doceniona. Dzisiaj jesteśmy w stanie wyliczyć, ile kobieta pracuje tak naprawdę zawodowo, ile poświęca czasu na prowadzenie domu, rodziny, buchalterii, rachunków. To wszystko jest dzisiaj policzalne i zaczęło się o tym bardzo dużo mówić. I to, że uznano, że kompetencje kobiety, jej zdolności, jej przygotowanie zawodowe jest wartością dla gospodarki. Polki zyskały prawa ekonomiczne zmniejszające przepaść między zarobkami kobiet i mężczyzn, mówiła była komisarz Unii do spraw rynku wewnętrznego i usług Elżbieta Bieńkowska. Pojawiają się te zapisy zarówno ekonomiczne, one się zaczęły od ekonomii, bo to było wyraźnie widać, że jeżeli połowa społeczeństwa jest dyskryminowana na rynku pracy, mniej zarabia, również ma mniejsze emerytury, ponieważ krócej pracuje, no to potem są tego wyraźne gorsze wyniki ekonomiczne. Natomiast teraz doszliśmy do momentu, kiedy różnego rodzaju deklaracje to jest coś, w czego obszarze Polska się znajduje od 20 lat i nie chcę w ogóle sobie wyobrażać, co by się działo przez tych ostatnich 8 lat, gdybyśmy w Unii nie byli. 1 maja Polska świętowała 20. rocznicę wstąpienia do Unii Europejskiej. W Bieszczadach są dziś bardzo dobre warunki do górskich wędrówek. Jest słonecznie i robi się coraz cieplej. Szlaki są przeważnie suche. Na majówkę przyjechało dużo turystów. Pogoda powinna im sprzyjać, mówi dyżurny ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR-u Łukasz Derwich. Generalnie warunki są bardzo dobre, temperatury powyżej 10 stopni. Praktycznie z rana nie odnotowaliśmy silniejszego wiatru, widzialność jest praktycznie nieograniczona, słabe zachmurzenie. Przez najbliższe kilka dni nie są zapowiadane jakieś większe opady i jak na razie, jak na majówkę, pogoda powinna się utrzymać. Szczerze mówiąc, turystów jest bardzo dużo i nawet jak na tą liczbę osób, na szczęście nie ma 100 wypadków, chociaż no, zdarzają się.

was a time when that shit might have worked. Was a time when I just threw a match and let it burn. Now I'm grown, I know what I deserve. I still like that too with the lessons I already learned. Mogę oprzeć się wrażeniu, że Dua Lipa przed skomponowaniem tego albumu bardzo dużo słucha Discovery, Daft Punku, czy chociażby dokonań Erika Pryca. Na początku lat 2000 to bardzo hausowa jest ta płyta. Jeszcze nie wiem, jak się z nią czuję. Muszę jej posłuchać raz jeszcze i prawdopodobnie jeszcze troszeczkę o niej popowiadam jutro od godziny 16 do 19, ponieważ Kuba Mrożewski, który zwykle o tej godzinie Państwa raczy muzyką, jest na urlopie. Więc ja jako jego dzielny wydawca stanę na wysokości zadania, mam nadzieję, i godnie go zastąpię. W każdym razie, przechodząc dalej. Teraz chciałbym zaprezentować Państwu płytę, do której nie mam wątpliwości. Jest to również głośna płyta. Nowy album Sia, Responsible Woman. Hey, you know the war gets tough. Say the word and I left you out. Yeah, I know the world gets tired. Say the word and I lift you up. Give me all your venom, yeah, I love that shit. Give it to me, good, no, I won't get sick. Give me all your poison, I'm immune to it. I'm immune to it. Say the word and I'll lift you up. do. Give me all your venom, yeah, I love that shit. Give it to me, woman, no, I won't get sick. Give me all your poison, I'm immune to it. I'm immune to it. Give me all your venom, yeah, I love that shit. Give it to me, woman, no, I won't get sick. Give me all your poison, I'm immune to it. I'm immune to it. Wychodzi na to, że tak brzmi spojrzenie na wschód i zachód przez pierwowzór aparatu fotograficznego Camera Obscura w utworze Liberty Print z albumu Look to the East, Look to the West, który wychodzi oczywiście dzisiaj. Przyznam się bez bicia, że nie zdążyłem przesłuchać całej tej płyty, ale myślę, że w ciemno mogę ją polecić w całości. Naprawdę Camera Obscura tworzy świetną, kojącą, przyjemną muzykę. Myślę, że taką akuratną do tej pogody, którą mamy teraz. Tymczasem przechodzimy dalej i sięgamy po nową płytę Lightning Bug – No Paradise. Thank you. To nagranie bardzo mocno pachnie starymi płytami Ride, My Bloody Valentine, czy też A Place to Bury Strangers. Kolejny stosunkowo nieznany zespół, Blushing, i ich nowa płyta Sugarcoat udowadniają, że shoegaze jest wciąż żywy i mnie to osobiście bardzo cieszy. Polecam ten krążek. Zespół, jak powiedziałem, stosunkowo nieznany, ale myślę, że wart uwagi w szczególności dla fanów shoegaze'owych klimatów. I myślę, że po tych intensywnych wrażeniach wypadałoby nieco zwolnić. Jessica Pratt i jej nowy album Here in the Pitch. All of love and all of time. It's true, the last year all has played my mind. To be the actor, to play the part, it's come to this. Cause I am exactly what you said, and better off than dead. Can't get me out of my own bed. You'd wonder if ever there's been hope for me. I think it's gonna be fine. I think we're gonna be together, and the storyline goes forever, and the distances I can see. It's you and me. I'm gone when all the changes in my mind. Out of love, out of time, out of time. And wouldn't you say the past no longer quite as near as you'd like, and it's gonna hurt you now. Cause I exactly what she said, the tears have all been shed. Can't watch the headlights from my bed. The chapters at end, and I'll be holding tight. I think it's gonna be fine. I think we're gonna be together, and the storyline goes forever. And the distances I can see. It's you and me. I'm gone with all the changes in my mind. Next to me, so true, maybe I can see dark matter and the destiny. Put the X on. Good eye has a lot to lend you. Some people maybe I can see in the midnight of my mind. To put a hex on. To put a hex on me. Put a hex on. Put a hex on me. Put a hex on. Put the hex on me. Put the hex on me. see. Raw mineral ecstasy. What the heck's on? Two nights in the undertow. New vision only I can see. More time to align the mind. Get the head right. Put the hex on me. Put the hex on me. Put the hex on me. Put the hex on me. Put the hex on me. Put the hex on me. Put the hex on me. Put the hex on me. Put the hex on me. Put the hex on me. Put the hex on. So true, maybe I can see. Put the hex on. Dark matter and the destiny. Put the hex on. Shadows standing next to me. Put the hex on. So true, maybe I can see. Put the hex on. Dark matter and the destiny. Put the hex on. Shadows standing next to me. Put the hex on. So true, maybe I can see. Put the hex on. Dark matter and the destiny. Put the hex on. Shadows standing next to me. Put the hex on. So true, maybe I can see. Dark matter and the destiny with the hex on. Z tego utworu byłby całkiem dobry instrumental hip-hopowy. Hex, autorstwa Johna Michaela, jest to tytułowy utwór z tej płyty, który jest dość dysonujący, delikatnie też bawiący się paradoksami, ponieważ z jednej strony mamy taki bardzo ładny, piękny instrumental, ta trąbka też dodaje takiego spokoju, a z drugiej strony put a hex on me. Jest to fraza, która mówi o tym, żeby rzucić zły urok na autora i utwór odnosi się do tego, że w rzeczywistości czasem zdarzają się takie sytuacje, że jesteśmy w mroku, czujemy się źle. O tym jest ta piosenka, ale z drugiej strony płyta też jest, wychodzi w kontrze do tego. Przynajmniej niektóre utwory. W każdym razie polecam Hex autorstwa Johna Keela, a tymczasem skłaniamy się w stronę pierwszego singla Chrisa Coena z nadchodzącej płyty Paint a Room, która ukaże się 12 lipca. Hospital and the middle school, anywhere you look, someone's power over someone else. Protecting property, but only life is precious. Only life is precious. Somebody's love. Then again, don't believe what they said. Don't believe what they said. You can't just throw someone away. There is another way. There is. Thank you. kolejna płyta, na którą czekam ze zniecierpliwieniem. Co prawda, myślę, że nawet trochę bardziej niż na czas, kiedy Chris Cohen będzie malować swój pokój, czyli Paint the Room Chrisa Cohena, który wcześniej na trójkowej antenie się ujawnił 12 lipca, a to, co przed chwileczką, to zespół Leon Limp w utworze Underwater i ich album Bayonet wychodzi 24 maja. Tymczasem zaproponuję teraz fortepian. Piękno fortepianu. Sophie Páez, jej debiutancka płyta Silent Stories. Pierwszy album wydany przez nową wytwórnię Opia Community, za którą stoi Orful Arnolds, który zaciągnął Sophie z powrotem do muzyki, na którą się obraziła. Myślę, że będzie okazja, żeby porozmawiać z Sophie na temat jej twórczości, która jest po prostu przepiękna i trafiająca do serca. Amsterdam. Można się wzruszyć, prawda? Piękna rzecz. Sophie Páez i Silent Stories, jej debiutancka płyta, wydana za pośrednictwem wytwórni Opia Community, za którą stoi Olafur Arnolds, człowiek, który również bardzo przyjemne, kojące brzmienia fortepianowe tworzy, no i też ma taki napoleoński plan, żeby Opia nie była tylko wytwórnią muzyczną, ale też kolektywem, który będzie spajać ze sobą artystów na różnych frontach i myślę, że bardzo ciekawa rzecz wyjdzie z tego projektu. Ale przechodząc dalej, zbliżamy się do końca, ale zdążymy jeszcze wcisnąć trochę muzyki do godziny 12. Lauren Kramer i Hollywood Boulevard teraz przygrywa nam w tle. Jest to utwór otwierający jego nowy album Groovemaker. Cała ta płyta jest pełna urojeń, dziwactw, ale Lauren tak się wymyślił i myślę, że chwała mu za to. Celowy zabieg, bardzo udany, Lauren Kramer i Hollywood Boulevard. Welcome to Warner Brothers Studio Town. If you look to your left in a minute, in a half a minute now it's coming over. Everybody say hello to the director of the movie. Hello everybody, My name's Lauren Kramer. I'm the director of the movie that you told about just talking about. How do you like LA? I'm gonna have my way with you. Come on, pencil, let's show notepad what we can do. Scene one. Scene two. Teatralny, patetyczny, trochę groteskowy, ale czarujący. Lauren Kramer w utworze Hollywood Boulevard z jego najnowszej płyty Groovemaker. Co ciekawe, w tym konkretnym utworze wydaje mu się, że jest gwiazdą Hollywood i wchodzi w interakcję z grupą, która akurat zwiedza studio hollywoodzkie. Bardzo ciekawa rzecz. Polecam, bo można się uśmiać też troszeczkę przy tej płycie, ale można też się w niej zatopić. Potężna rzecz. Nadchodzi teraz. Mamy 8 minut do godziny 12, więc przychodzi kończyć, a na sam koniec będzie elektronicznie. John Hopkins, czyli człowiek, który jest odpowiedzialny za wiele fantastycznych soundtracków filmowych, ale również i genialnych płyt house'owych, zapowiada nową płytę. Ku mojej naprawdę, naprawdę dużej uciesze. I będzie to płyta Ritual, która wychodzi 30 sierpnia. Bardzo oczarowało mnie to, co John Hopkins powiedział na temat procesu tworzenia tego konkretnego utworu i w ogóle jak tworzy muzykę. Tu cytat. Nie mam pojęcia, co robię, kiedy komponuję. Nie wiem, skąd to wychodzi i nie mam pojęcia, dokąd zmierza. Nie ma to większego znaczenia. Po prostu wiem, kiedy utwór jest skończony. John Hopkins skończył utwór Ritual, który zapowiada jego najnowszą płytę, która wychodzi 30 sierpnia. A my mówimy miłego słuchania i do usłyszenia i też udanej końcówki majówki. Krzysztof Sagan audycję zrealizował, ja nazywam się Michał Kowarski. To była audycja Nowe w Piątek. Za kilka chwil serwis Trójki, a po godzinie 12 Radosław Nałęcz, Samograj i wszystko to, co przyjemne, ciekawe i pasjonujące ze świata gier. Miłego słuchania. Autopromocja. Scena teatralna Trójki i dwie szalone miniatury na majówkę. Mateusz Żaboklicki, Aldwin. Mój książę!